jest błazny. Czy wystarcza wam wyobraźni, czy mózg razem z potem zostawiliście właśnie? No pokażcie tych odważnych, co swój honor liczą w baksach. Za pieniądze podatników obijają dupsko w taksach. Jego kurwa mać senacka, obietnica bez pokrycia. Nie pierdol mi o ludziach, najpierw naucz się ich życia. Tylko umiesz podliczać, tylko umiesz łeb wpychać, tylko umiesz chwytać pieniądz, siejąc zarazę. Za kogo mnie masz? Za kamikadze? Dosyć mam, wciskam pauzę, sam sobie poradzę. Mikrofon w ręku, trzymam władzę. Ryzyko wielkie jak drugi furek w kradzież. Mimo to nie dam się pladzę, wiary nie zdradzę. Choć przy nich jestem mały jak karzeł. I jak mam ufać pięknym przemówieniom posłów, gdy 3/4 z nich to banda dyplomowanych osłów. Co odlicza szmelc od kosztów poniesionych za kadencji, broniąc brak kompetencji, siłami prewencji. Ciągłe nadstawianie szczęki, jęki zawodu, by minister doznał wzwodu na widok samochodu typu limo S-klasa. Ale na ten temat milczy prasa. A, B, C polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła, a polityki czy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A, B, C polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła, a polityki czy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A po chuj mi gospodarka, przecież jestem artystą. W oczach ministrów pewnie próbuję błysnąć, będąc dla nich męską dziwką. A co mi tam, mówię prawdę, wbijając w tyłek pineskę politykom, co swe kłamstwa chowają pod treskę. Nie będę salonowym pieskiem, idąc na rękę, tuląc pysk. Widzisz gryz, to na twój czysty zysk. Masz z ludzi miks, ja tramwaje, maty w limo. Ja z grubą babą, ty z łatwą dziewczyną. Ja co dzień rano zapierdalam, by kasę skręcić. Ty zgarniasz tysiące, choćby z jednej pieczęci. I to ja jestem ten zły, bo mam sumienie, będąc głupim, obserwując jak napychasz kieszenie. Za zwykłe pierdolenie o dupie maryny, willa z działką na pół gminy. Zła gra to dobre miny, persona non grata. Od Paryża po Dakar to twój świat, a gapi się jak w pizdę szpak, fortuny smak. A dla mnie resztki, realia zawijam w pletki, by uciec przed tym problemem. Gdzie czas nakręca pieniądz, pieniądz nakręca ściemę. A, B, C polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła, a polityki czy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A, B, C polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła, a polityki czy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę.